2, düşkünlerin elinden tutarsın. 3, ihtiyacı olanların ihtiyaçlarını karşılarsın. 4, akrabalarını koruyup kollarsın, misafirine ikram edersin. 5, hakkın yanında yer alır, hakkın ikamesi için çalışırsın. 5 cümle, 5'i de ahlakidir. 5'i de Allah Resulü'nün 40 yıllık ahlakının neredeyse özetidir. 15 yıllık bir hanım söylüyor bunu, dışarıdaki biri değil. 15 yıl aynı yastığa baş koymuş olduğu eşi, Allah Resulü'nün hayatının bir özetini işte bu 5 cümlede bize öğretiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvet öncesindeki sıdkına ait birkaç örnek. Gelin nübüvvetle birlikte yürüyelim. Efendimiz bir emir almış, yakın akrabanı uyar diye. Toplamış hepsini. Haşim oğullarını, Abdülmuttalip oğullarını, amcalarını, amca çocuklarını, halalarını, teyzelerini, dayızadelerini, hepsini. Sözün başında bir cümle söylüyor Efendimiz. Safa tepesi şurada. Görüyorsunuz değil mi? Akrabaları evet görüyoruz diyorlar. Şimdi o tepenin arkasında Mekke'ye saldırmak üzere gelen bir ordu olduğunu söylersem bana inanır mısınız? Hep bir ağızdan evet. Senden asla biz yalan duymuyoruz. Senden şimdiye kadar biz hep sözün doğrusunu duyduk. Eğer söyleyen sensen kesinlikle doğrudur. Böyle dostlar, Risalet böyle adamlarla bugünlere geldi. Allah'ın ayetini söylüyoruz, adam inanmıyor. Allah'ın ayetini söylüyoruz, inanmıyor. Efendimiz gelmeyecek bir ordunun haberini söyleyecek, İnanacaklar. Ama biz Allah'ın ayetlerini okuyoruz, karşımızdaki muhatap acaba diyor. Sizce suç muhatapta mı, bizde mi? Sizi bilmem ama bence bizde. Biz o güveni vermemişiz dostlar. Müslümansa yaka silkmiş, ticaret yapmışsa yaka silkmiş, komşuluk yapmışsa yaka silkmiş, akrabalık bağı kurmuşsa yaka silkmiş. Dinler mi sözü? Vahiy gelse sana, sen onu söylesen yine inanmaz. Çünkü onu temsil edecek bir liyakati ispat etmemişiz hayatlarımızda. Ama Allah Resulü öyle mi? Hayır. Bir ordu gelse İnanır mısınız dediği zaman hep bir ağızdan evet diyorlar. Sonrasında davete arz ediyor ama karşı çıkıyorlar. Bir el istiyor orada, bir el. Havaya kalkan el 13 yaşındaki Ali'nin elidir. Başka değil. Allah Resulü'nün ilk davetten aldığı netice budur sadece. Ama sıdk, sadakat yolunda istikamet üzere yürümek var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da yürümeye devam ediyor. Yürüyor ve halka halka davet genişliyor. Endişeleniyorlar Mekke'nin ileri gelenleri. Darul Erkam var Hakk'ın cephesinde. Allah Resulü kurduğu o potada yiğitler doğuruyor, yiğitler. Musa'nın sarayında yetişmiş olan Erkam bin Ebil Erkam gibi yiğitler doğuruyor. Yiğitlerin sayısı çoğaldıkça batıl cephe endişeleniyor. Ve Darun Nedve'de bir toplantı oluyor. Bütün Mekke'nin ekabir takımı var orada. Konuşuyorlar. Ne yapsak da bu davetin sesini kıssak? Ne desek? Ne desek de mahkum etsek, ne desek de boğsak, herkes bir şeyler diyor. Nadir bin Haris söz istiyor. Mekke'nin ileri gelen müşriklerinden biridir. Ey Mekke halkı diyor, dikkatli olun. Hakkında konuştuğunuz zat çocukluktan beri içinizde yaşayan birisidir. Hayatının her alanına vakıf olduğunuz birisidir. Ve hiçbir malzemesi sizin heybenizde olmayan birisidir. Öyle bir şey söyleyin ki insanlar inansın. Öyle bir şey söyleyin ki Mekke halkını ikna edebilesiniz. Ne söyleyecekler? Düşünüyorlar, düşünüyorlar, bulamıyorlar. Yalancı diyemiyorlar, haşa. Diyemediler. 13 yıllık Mekke hayatında Mekke müşriklerinden hiçbirisi Resulullah'a böyle bir şey diyemedi. Ya ne dediler? Büyülenmiş dediler. Mecnun dediler. Dellenmiş dediler. Kahin dediler. Şair dediler. Birinden telkin alıyor dediler. Bu kadar. Ama asla yalancı diyemediler. Dostlarından bahsetmiyoruz dostlar. Düşmanlarından bahsediyoruz. Düşmanları bile diyemedi. İbn-i İshak bir rivayet aktarır bize. Geldi diyor bir gün Ebu Cehil Allah Resulü'nün karşısına. Ne dedi Allah Resulü, Allah Resulü'ne Ebu Cehil? Ben sana yalancısın diyemiyorum. Dediklerin doğru değil diyorum. Sana yalancısın diyemiyorum. Ama dediklerin doğru değil. Bu kadar aciz bir duruma düşüyor. Daha sonra başka bir gün geliyor. Diyor ki ben seni yalanlamıyorum. Senin getirdiklerini yalanlıyorum. Ebu Cehil'in bu sözü Kur'an'ın bir ayetine giriyor biliyor musunuz? En'am suresi 33. ayet. Onlar seni yalanlamıyorlar. Senin getirdiklerini yalanlıyorlar. Seni yalanlayamazlar ki. Seni yalanlayabilecek bir şey yok ortada. Böyle bir olay dostlar. Hatırlayın Miraç hadisesini. İsra ve Miraç'ı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir gece amcasının kızı Ümmü Hani'nin evindeyken bizce meçhul bir seyahate çıktı. Döndü seyahatten, ilk anlattığı insan amcasının kızı Ümmü Hani'ydi. Ümmü Hani hayranlıkla dinledi. Dinledikten sonra Efendimiz'e şöyle bir döndü. Ey Muhammed, bunları anlatmayacaksın değil mi dedi. Sakın bunları anlatma. Aramızda kalsın. En azından benim gibi iman edenlere anlat. Hayır dedi Allah Resulü. Bunu ben Kabe'nin avlusunda haykıracağım. Çünkü öyle ayetler görmüştü ki İsra suresinin birinci ayetinde ifade edildiği gibi Efendimiz aleyhissalatü vesselam açıklamadan duramazdı. Çıktı dışarıya, Ebu Cehil'i gördü. Ebu Cehil anladı. Bir şeyler mi anlatmak istiyorsun dedi ey Muhammed. Evet dedi Allah Resulü. Başladı anlatmaya. Ebu Cehil ellerini ovuşturdu. Tamam dedi. Öyle bir malzeme yakaladık ki şimdi o bu davetin önünü keseceğiz. Yıllardır biz insanlara söylüyoruz. Muhammed Mecnun diye insanları ikna ettiremiyoruz. İşte bakın kendi lisanından söylüyor. Bir gece kalkmış ta Kabe'ye doğru gitmiş. Yok böyle bir şey. Böyle bir şey olamaz diyor. Böyle bir olayı anlatacak Allah Resulü. Anlatıyor tabii. Ne diyor? Orada insanların bir kısmı inanıyor, bir kısmı inkar ediyor. Mümin zihinlere bile şüpheler düşüyor. Kolay bir mesele değil dostlar. Diyorlar ki, varalım Ebu Bekir'in yanına. O akıllı bir adamdır. Böyle hayal şeylere inanmaz. Eğer o Muhammed'e sırt çevirirse bu iş tamamdır. Varıyorlar Ebu Bekir'in yanına. Arkadaşının ne söylediğini duydun mu diyorlar. Ebu Bekir ne söylüyor diyor. Duymamış çünkü. şöyle şöyle diyor. Bir gece kalkmış, buradan Kudüs'e gitmiş. Kudüs'te şunları şunları yapmış, bir daha oradan geriye dönmüş. Onlar zannediyorlar ki Hazreti Ebu Bekir diyecek ki bu kadarı da fazla, bu kadar da olmaz ki deyip ve orada onları sevindirecek bir söz söyleyecek. Hayır. Ebu Bekir de nübüvvet sofrasına oturmuş. O da sadakat çorbasından Allah Resulü ile beraber yudum yudum sadakat içmiş. Bunu o mu söylüyor? Evet, o söylüyor. O söylüyorsa doğrudur. Sıddık olacak dostlar. Ebu Kuhafe'nin oğlu olmaktan çıkıp sadakatin ve sıddıkiyetin bir abidevi şahsiyeti olacak. Öyle kolay mı bu işler? Bir destan yazmalı Ebu Bekir ve bir destan yazıyor. Sonra gülüyor arkalarından. Yahu diyor, ben ona her gün semadan ayetler geldiğine inanıyorum da onun semaya çıkacağına mı inanmayacağım diyor. Sadakat bu işte dostlar. Ebu Bekir'i sıddık olmak öyle kolay mı? Peki sıddık lakabını alacaksınız ve bir ömür buna leke sürmeyeceksiniz. Bu öyle kolay mı? Hayır. Bu işin savaşı var, harbi var, ticareti var. Dünyanın bin bir türlü meşgalesi var. Bunlardan bir tanesinde Ebu Bekir o günden sonra zedelemedi mi sıddıkiyeti? Asla. Ne Allah Resulü ile yaşadığı dönemde ne de ondan sonra hilafetinin müddetince, yani 2,5 sene boyunca asla sıddıkiyetine gölge düşürmedi. Çok zor bir tablosunu biliyoruz Hazreti Ebu Bekir'in. Ölüm kalım olan bir tablo. Hatırlayın, hicret yolundayız. Allah Resulü ile Ebu Bekir yan yana yürüyorlar. Bölgede Hazreti Ebu Bekir tanınıyor. Çünkü bir nesep alimidir. O günlerde bölgenin tanınmış bir ilim adamıdır. Ve bir tüccardır. Ticari seferler olsun, bu hususiyetinden dolayı olsun, bölge halkı Hazreti Ebu Bekir'i tanıyor. Tanıdıkları için de bu iki güzide dostu yan yana gördükleri zaman anında Ebu Bekir'in yanına varıyorlar, onunla selamlaşıyorlar, onunla halleşiyorlar ve Efendimiz'i soruyorlar. Ey Ebu Bekir, şu kim diyorlar. Ne diyecek? Hazreti Ebu Bekir ne diyecek? Resulullah dese işler karışacak. Çünkü Mekke 100 deve koymuş başına. Bu bir duyulursa, halka halka Mekke'nin sokaklarına varırsa bulundukları yerde yakalanacaklar. Yalan söylemek de sıddıkiyet abidesine yakışır mı? Bir an zorlanıyor. Zorlanıyor ama Allah Ebu Bekir'i sıddıkın sıddıkiyetine gölge düşürmüyor. Aklına geliyor. Dilinin perdesi çözülüyor. Hâve racul hâdin yehdini diyor. Bu adam var ya, bana yol gösteren rehberdir diyor. Hâdin yehdini, yol gösteren bir rehberdir. Duyanlar ne anlıyorlar? Çölü bilen bir rehber. Ebu Bekir'in kastı ne? Dünya ve ahiretin rehberi. İşte sadakat üzere olursa dostlar insan, bazen dilinin düğümlendiği yerlerde Allah yardımına kavuşur, yardımına yetişir ve dilinin üzerindeki perdeleri kaldırır. Ebu Bekir'in perdesini kaldırdığı gibi. Ve Ebu Bekir orada hayati bir meseleyi bile böyle bir kolaylıkla geçiştirir. Bu Arap dilinde terbiye denilen bir sanattır. Sözü iki maksatla söylemek. Biri birini, başka biri başka birini anlar. Ebu Bekir de Arap dilinin bu güzelliğini kullanıyor işte burada. Allah Resulü'nün yetiştirdiği bir talebe, sıddıkiyet talebesi, ölüm kalım savaşı olan, ölüm kalım tablosu olan bir alanda işte böyle alnının akıyla çıkıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvet öncesi ve nübüvvet sonrası Mekke için o kadar çok şey söylenir ki. İsterseniz bu kadarıyla neticelendirelim dostlar. Ama şunu söylememe müsaade edin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sıddıkiyeti için şöyle bir onun bereketli hayatının önüne otursak üç nitelendirme ile karşılaşırız. Bir, Muhammedul Emin. İki, Sadıkul Emin. Üç, Sadıkul Masduk. Bir, Muhammedul Emin. 40 yıl önce, 40 yıllık nübüvvet öncesi hayatının tamamı Muhammedul Emin'in isminin gölgesindedir. Allah Resulü 40 yıl boyunca eminliğine, emniyetine, güvenirliğine asla gölge düşürmemiştir. Gün gelmiş, nübüvvete muhatap olmuş. Bu sefer Sadıkul Emin olmuştur. Sadıkul Emin. Sözünde sadık olan, asla sözü yalanlanmayan. Nübüvvetin mesajlarını duyurduğu zaman hiçbiri karşısına geçip de ona farklı bir şey söyleyemedi. İşte biraz önce Ebu Cehil'i hatırlayın. Üçüncü nitelendirme neydi? Sadıkul Masduk. Bu nedir? Sözleri doğrulanacak olan, ileriye dönük, bizim için meçhul olan ya da o günün insanı için meçhul olan nice şeylerin haberlerini verip o haberlerin altında ezilmeyen. Sadıkul Masduk. Hatırlayın. Habbab İbni Eret. Demirci olan Habbab. Bıçağın kemiğe dayandığı bir zaman diliminde geldi değil mi Efendimizin yanına? Ya Resulallah, dua et de Allah bize bir çıkış yolu göstersin diye. Gadaplandı rahmet peygamberi. Size ne oluyor ki dedi. Sizden öncekilerin başlarına şöyle şöyle işler gelirdi dedi. Gadaplandı ama bir müjde verdi. Sabredin. Yakın bir gelecekte Hire'den Hadramut'a kadar bir tek kadın tek başına seyahat edecektir. Yani Yemen'den Şam'a kadar bu topraklar İslam'ın bayrağıyla tanışacaktır. Bu müjde çıkmadı mı dostlar? 23 senenin sonunda bu müjde bütün yaşayanlara ve yaşayacak olanlara, hatta bize sadak da ya Resulallah dedirtmiyor. Hatırlayın hicret yolunu. Suraka İbni Malik isimli Hudeyd Vadisi'nin en meşhur savaşçısı onları yakalayıp 100 deveyi alma adına onların önüne gelmişti. Hadise uzun, bir yerde Allah Resulüne iman edeceğini ikrar etmiş ve iman etmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Suraka'ya orada bir şey söylemişti. Ey Suraka, gün gelecek Kisra'nın hazinelerini avuçlayacaksın. Bu sözün üzerinden 18 yıl geçmişti ki Hazreti Ömer'in hilafet günlerinde Kadisiye Savaşı'ndan gelen ganimetlerle avuç avuç hazinelerden avuçlayıp da Süreka'nın elleri arasına bıraktığı zaman Hazreti Ömer ikisi beraber Ravza-i Mutahhara'ya doğru dönmüş, sadak da ya Resulallah demişlerdi. Doğrulanmadı mı dostlar? Bir gün anası ve babası şehit olan o güzide insan Ammar bin Yasir'e şöyle bir bakmış Allah Resulü yaşlı gözlerle. Ey Ammar, gün gelecek seni bağî bir topluluk öldürecek ve senin bu dünyadan son nasibin bir bardak süt olacak demişti. Ammar sıfında şehadete yolcu olurken Allah Resulü'nün o haberini hatırlayıp da gözyaşları içerisinde bu dünyaya gözlerini kapamıştı. Gerçekleşmedi mi dostlar? Bir gün Ümmü Haram'ın evindeydi. Uyandı, tebessüm ediyordu. Ümmü Haram vardı yanına. Ya Resulallah, neden gülüyorsun? Ümmetimden bazılarının denizler fethedip denizler üzerinde tahtlar kurduklarını gördüm. Ümmü Haram, ya Resulallah, ne olur dua et de ben de o sefere nail olayım. Açıyor ellerini, Ümmü Haram'a dua ediyor. Ümmü Haram 82 yaşına kadar yaşadı. Ara ara hastalanıyordu. Etrafında yakın akrabaları geliyor, gözyaşı döküyordu. Ağlamayın diyordu, ben ölmeyeceğim. Onun müjdesi var, ben ölmeyeceğim diyordu. Yıllar sonra 84 yaşında kocası Ubade İbni Samit ile Kıbrıs fethine katılmış, orada devenin sırtında bile zor durarak o fethin oluşuna şahit olmuş, orada da vefat etmişti. Kıbrıslılar ona Hala Sultan derler. Kabri halen oradadır. Gerçekleşmedi mi dostlar? Gerçekleşti. Ve daha nice şeyler sahabiye söylemişti. Hazreti Ömer'in, Hazreti Osman'ın, Sabit İbni Kays'ın şehadetlerini haber vermişti değil mi? Gerçekleşmedi mi? Onlar da gerçekleşti. Ve bizce şimdi meçhul olan bazı şeyler de var. Biz okuyoruz Allah Resulü'nün hayatından. Onun kutsi hadislerinden, onun bizlere hayat veren o sözlerinden. Fitnelere ait bazı şeyler söylüyor. Ahir zamana ait bazı şeyler söylüyor. Geleceğe ait bazı şeyler söylüyor. Şu an topraklarına ayak bastığımız şuraların fethini dahi o haber vermemiş miydi? Gerçekleşmedi mi? O da gerçekleşti. Emin olun ki gerçekleşecek. Ne söylemişse. Çünkü sadıkul masduk budur. Sözleri doğrulanacaktır. Zaman geçtikçe zaman onun doğruluğuna şehadet edecektir. Allah Resulü'nün hayatının devrelerinde böyle bir şey var. Gelin birkaç tablo da Medine'den okuyalım, olmaz mı? Hicretin ikinci senesi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Bedir'e doğru yola çıkıyor. Bedir alelacele çıkılmış bir yoldur. Nasıl olmuşsa baba oğul iki sahabi yetişememiş Efendimiz'e. Huzeyfetul Yemani, Huseyl el Ensari ya da asıl ismiyle Huseyl İbni Cabir. Nasıl olmuşsa Allah Resulüne yetişiriz mülahazasıyla Bedir'e doğru gelirken Mekke ordusu bunları yakalamış. Nereye gidiyorsunuz? İnkar etmişler. Biz demişler Medineli çiftçileriz, tüccarlarız. Buraya ticari bir mülahazayla geldik. Söz verin demiş Mekke ordusu. Söz verin Muhammed'in ordusuna girmeyeceğinize sizi salıverelim. Söz demişler. Eğer bizi bırakırsanız biz geldiğimiz gibi Medine'ye döneceğiz. Bırakmışlar Mekkeliler. Bunlar harp hiledir kabilince arka bir yoldan Allah Resulü'nün çadırının önüne gelmişler. Efendimizin o anını Hazreti Ebubekir bize anlatıyor. Ben o güne kadar Resulullah'ın öyle dua ettiğine şahit olmadım. O günden sonra da öyle bir tabloyu görmedim diyor. Şöyle kaldırmıştı ellerini ilk kez. Duada Allah Resulü nasıl ellerini kaldırdığını biliyoruz. Ama o gün Allah Resulü şöyle dua ediyor. Cübbesi sırtından düşecek gibi oluyor. Neredeyse semanın saçaklarını parçalayacakmış gibi Allah'ım bana vaadini eriştir. Allah'ım bana zaferini eriştir diye yalvarıyor. Eğer sen yardım etmezsen şu bir avuç iman topluluğu yeryüzünden silinecek. Ve yeryüzünde sana ibadet edecek başka kimse kalmayacak. dua dua yakarıyor Allah Resulü. Çıkıyor çadırından. Bu baba oğul iki sahabi Allah Resulü'nün önüne geliyorlar. Ya Resulallah diyorlar. Başımızdan şöyle şöyle bir iş geçti. Ne diyor Efendimiz dostlar? Savaş. Karşıda düşman var. 1000 kişilik bir ordu var. 313 kişi karşısında iman askeri var. Dua dua yardım yakaran bir peygamber önünde duran iki askere söylediği şu: çabuk geri dön. Biz her şart ve durumda verdiğimiz sözleri yerine getirmekle emrolunduk. Sıdk bu işte dostlar. Değil dostlarına, düşmanlarına dahi verilmiş bir sözü yere düşürmemek. Bu öyle kolay mı? Huzeyfetul Yemani kimdir? Ümmetin sırdaşı, ümmetin kara kutusu. Allah Resulü sırlarını onda saklıyor. Eğer o sadakat potasında pişmeseydi böyle bir hale gelir miydi? Pişerek geldi. Ve Resulullah kürsülerde değil hayatın içinde pişiriyordu adamlarını. Hayatın içinde. Savaşta, ticarette, insani ilişkilerde, nerelerdeyse. Hayatın içinde onları adam ediyordu. Huzeyfetul Yemani işte onlardan bir tanesidir. Ne kadar uzak değil mi bize? Düşmana verilmiş bir sözü yerine getirmek. Bırakın düşmanları da keşke dostlarımıza sözlerimizi yerine getirebilsek. Keşke aile efradımıza yerine getirebilsek. Keşke sorulduğu zaman aile efradımıza o söylemişse doğrudur diyebilecek bir kamet ortaya koyabilsek. İyisi mi oralara hiç girmeyelim. Allah Resulü Medine'de pazardadır. Bir deve satıyor ganimetlere ait. Ashab da hayran hayran Efendimiz'i izliyorlar. Satıcıya Allah Resulü devenin tüm kusurlarını anlatıyor. İşte şurasında böyle bir şey var. Falanca gün düştü ayağında şöyle bir şey oldu. Her şeyini. Sahabeden biri dayanamıyor. Varıyor Allah Resulü yanına. Ya Resulallah diyor. Vallahi ben hayatta bu deveyi almam diyor. O kadar anlattın ki kim alacak bu deveyi? Efendimiz aleyhissalatü vesselam tüm tüccarlara örnek olabilecek bir söz söylüyor. Bildiği bir malın kusurunu gizleyip söylememek ve böyle bir malı satarak kazanç elde etmek sahibine helal değildir diyor. Buyurun. Hiç duymayız bunları. Hiç bunları gündeme getirmeyiz. Bundan daha önemli bir mesele mi olur dostlar? Diyebilirsiniz şimdi deve mi var? Deve yok da araba satmıyor muyuz? Yapılan kazaları gizleme adına 40 iş çevirmiyor muyuz? Bakın Allah Resulü ne diyor? Bir malın kusurunu söylememek ve gizlemek ve ondan elde edilen kazanç sahibine helal değildir. Çünkü sıdk destanı yazacak. Risaletin mesajı sadıklar yetiştirecek. O halde her o mesaja muhatap olan onlardan sıdk görecek. Yine pazardadır. Biri buğday satıyor. Şöyle bir bakıyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Buğday güzel, üzeri kuru buğdaylarla kaplanmış. Elini bir daldırıyor buğdayın içerisine, 6 yaş. Gadaplanıyor. Niye böyle yapıyorsun diyor. Ya Resulallah diyor. Yağmur gördü buğdayım. Yaşı gösterseydi müşteri almazdı. Yaşı arka altına gizledim. Hayır diyor. Malını olduğu gibi sergileyeceksin. Ve orada hepimize ilke olabilecek temel bir söz söylüyor. Aldatan bizden değildir. Bu kadar. Resulullah'ın ümmeti olmak mı istiyoruz? Ondan mı olmak istiyoruz? Onunla bu dünyada beraberce yürümek mi istiyoruz? Öte dünyada ona komşu olmak mı istiyoruz? aldatan bizden değildir diyor sözün sultanı. Böyle bir hassasiyet, böyle bir şey. Ayşe validemize soruyorlar. Efendimizin en fazla gadaplandığı şey nedir diye. Ayşe validemiz diyor ki, vallahi Allah Resulü yalana düşman olduğu kadar başka bir şeye düşman değildi. Yalana öyle bir düşmandı ki hayatında başka ikinci bir düşman o seviyede yoktu. İmam Malik Muvatta'da geçen bir hadis aktarır. Adeta Ayşe validemizin sözünün bir tefsiri olsun diye. Sahabeden biri sordu, ya Resulallah, mümin korkak olabilir mi? Evet. Mümin cimri olabilir mi? Evet. Ya Resulallah, mümin yalancı olabilir mi? Asla. Yalan ile iman bir kalpte birleşmez. Buyur, bu da onun sözü. Yalan ile iman bir kalpte birleşmez. Bunu söyleyecek ve bunu hayatıyla ispat edecek. Yalana değil hayatında, rüyalarında bile yer vermeyecek. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunları söylüyor. Bunları duyan sahabede nasıl bir hassasiyet gelişiyor biliyor musunuz? Esma binti Yezid ismini benden çok duymuşsunuzdur. Hanımlar aleminin sultanlarından olan bir güzide sultandır o. Medineli hanımların sözcüsüdür. Öyle sorular sorardı ki Efendimiz şöyle döner yanındaki erkeklere. Siz erkek halinizle 40 yıl düşünseydiniz bu sorular aklınıza gelmezdi der. İşte o sorulardan birini soruyor bir gün Efendimiz'e. Ya Resulallah diyor, bazen komşularımızın evlerine gidiyoruz. Evlerde ya sofraları hazır buluyoruz ya da biz gittik diye önümüze sofralar seriliyor. Ama farklı mülahazalarla ya orada yiyemediğimizden dolayı ya o evde rahat edemediğimizden dolayı yemek istemiyor canımız. Ve biz bunu nezaketen diyoruz ki iştahımız yok, yiyemeyeceğiz diyoruz. Ama aslında iştahımız var. Önümüzde duran yemeğe karşı iştahımız var. Böyle olmasına rağmen iştahımız yok demek yalan sayılır mı? Hassasiyete bakın dostlar. Hassasiyete. Böyle bir hassasiyeti olanın daha üç şeylerini bilmem söylemeye gerek var mı? Hiç aklımıza gelmeyecek ve her gün onlarcasını yaptığımız bir şeyi İşte sahabe dert edip Allah Resulüne soruyor. Peki Efendimiz ne diyor? Evet ya Esma diyor. Yalan sayılır. Ve ondan dolayı hanenize bir günah yazılır. Zaten yalanın çoğu önemsiz gibi gözüken sözlerden çıkar diyor. Burası çok önemli. Önemsiz gibi gözüken sözler. Ne gibi? Mesela insanları güldürmek gibi. Mesela pembe yalan dedikleri, zararsız yalan nasıl bir şeyse onu söylemek gibi. Mesela tatlı yalanlar söylemek gibi. Mesela çocukları kandırmak gibi. Allah Resulü buna da gadaplanıyor. Abdullah İbni Amr anlatıyor bize. Bir gün diyor, Efendimiz evimize gelmişti. Ben o gün 9-10 yaşlarında bir çocuktum. Annem çağırdı beni, gitmedim. Çağırdı gitmedim. Sonra annem avucunu şöyle bana gösterdi. Gel dedi, sana avucumdakini vereceğim. Efendimiz bir anda kalktı. Göster bakayım dedi avucundakini. Annem açtı avucunu. Avucunda birkaç hurma vardı. Rahatladı Allah Resulü. Eğer bir şey olmasaydı ve sen çocuğunu kandırsaydın Allah katında günahkar olurdu. Yapıyoruz değil mi çocuklarımıza? Sonra da kalkıp çocuklarımızdan yalana karşı hassasiyet istiyoruz. Biz alıştırmışız aslında. Bakın Resulullah'ın hassasiyeti böyle bir hassasiyettir. Önemsiz gibi gözüken sözlerden. Şunu da diyoruz bazen. Aslında söylemek istemiyorum ama ağzımdan kaçtı. ağızdan çok kaçarsa dostlar, durup Resulullah'ın bir sözünün karşısında bir daha sorgulamalıyız kendimizi. Ne diyor Efendimiz biliyor musunuz? Haram lokma yiyen bir adamın uzuvları sahibine karşı isyankar olur. Buyur. Bu söz titretmeli bizi. Ağzımdan kaçtı. Yapmak istemedim de yaptım. Gitmek istemedim de gittim. Eğer bu hal çokça tekrar ediyorsa herkes yediği lokmaya baksın. O lokmalarda haram vardır. O lokmalar kana karışmış, kandaki helali de harama çevirmiş ve insana farklı şeyler yaptırmaya başlamıştır. Allah Resulü bunları tavsiye ediyor işte dostlar. Şu söylediklerimi şöyle alt alta koyun. Neyi tavsiye ediyor Efendimiz? 1. Sadık olun. 2. Haram lokma yemeyin, helal lokma yiyin. Bir tavsiye de Kur'an'dan. Kur'an ne diyor? Sadıklarla beraber olun. Çünkü sadıklarla beraber olmak insanı sadık eder. Yalancılarla beraber olmaksa insanı yalancı eder. Bu ayet Kur'an'a Kab bin Malik hatırasıyla girdi değil mi? Ben doğrulukla kurtuldum diyen o yüce insan. Evet, doğruluk insanı kurtarır. Hem bu dünyada hem öte dünyada. Ne diyelim? Rabbim bizi doğrulardan eylesin. Sadıklardan etsin. Bizi de Kab bin Malik gibi doğrulukla kurtulanlardan etsin. Bizi sadıklara dost etsin. Sadıklarla yaşasın. Belki o sadıkların sıdkından nasiplenecek birer kameti ortaya koyabilecek müminlerden biri de biz olalım diye Rabbimize dua dua yakaracak birer kamet sahibi bizleri kılsın inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahir davana enilhamdülillahi rabbil alemin.